الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله هو الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان وصلى الله تعالى على خير خلقه الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون صدق الله العظيم سورة أعراف أتم سفارة آية نمبر 8 9 10 سورة أعراف أتم سفارة آية نمبر أتم نهم لسم لدينا مخ سبق كي الله پاک فرمائلی فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين الله پاک فرمائل دا قیامت فورز بزد پیغمبرانو نم تپوس کوم چه تاسو امت تا دا الله پیغام رسول دی او کنو دی رسول او دا امت نبم تپوس کوم چه تاسو دا الله اغا حکم چه پیغمبر تاسو ترولی اگه تاسو منلی دیو کنلی منلی اون با دا پیغمبرانو نتا پوس کن اون با دا غوی دا امتونو نتا پوس دینن سبق یا اللہ پاک بیا فرمائی چه اے انسانانو ستاسو اعمال بزتا لن دا قیامت رز باندی بزتا و سر حساب کتاب کن دا چا دا نیکو اعمال تلچ درنش و جنت تا بوزم او دا چا دا نیکو تلچ سپکش و اگه با دوزخ دا بود داد اللہ اٹل فیصله دا من سر با انسانان سر با اللہ پاک دا اعمال و حساب کتاب کئی ندینن سبق که اللہ پاک فرمائی والوزن یوم اذن الحق وزن دا اعمال پروز دا قیامت دا حق اللہ پا وزن کئی عزت من دل تیو دودری خبری دی آیات سره ضروری یو خبر خدا دا چې د اهل سنت والجماعت دا عقیده ده چې وزن د اعمالو به کیږي الله به اعمال تلي قرآن نه ثابت ده والوزن یومئذ الحق وزن حق الله به په میدان د حشر کې تله ولګی او زمونږ عملونه به تلي دا د اهل سنت والجماعت عقیده ده یو معتزله دی دا آغوی دا رای دا دا عقیده دا چه وزن دا اعمال نیشت ولی نیشتا دا آغوی دوی و دو وجه بیانه معتزله یو وجه دا بیانه چه وزن کیگی نو دا محسوس او دا اجسامو کی یو سیز پا نظر رازی یو سیز جسم نیشتا جسم نیشتا نو آغا تلیلی کی اسماعوی سبحان الله یعنی سبحان الله پا نظر رازی لده جسم شتا چیزی روال مو پا تلکی کیدم نوچی دا کم سیز جسم دینو اغا تلیلی کیدی او دا اعمال که سمر دینو دا اعراض دی او اعراض تلیلی کیدی معتزلا دا دلیل بیاد دا اهل سنت والجماعت علماء و تا دی جواب داور کئی چه دا حس یو مشکل کار نه انسان دا دی خبر عادی دی چه دی دا موجود حالات چه کن دی دا دنیا دی پا آخرت باند قیاس کئی حالان که دا سنه دا دا آخرت جن اغا یو زان لجن دی دا دنیا جن اغا یو زان لجن دی قرآن که اللہ پاک فرمای یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و هم عن الاخرت غافلون دی دا دنیا دی ظاهر تا گوری دا آخرت نا غافل دی دا آخرت یو ذهن لجن دا قرآن و حدیث نا ثابت دا چه دا قیامت پا رزبه دغ اعمالو دا چه دا منوط اعراض وای جسمی نشتا دیل بخده پاک جسم دا او بیا دی اللہ پاک پتلت اتای لکا حدیث کی رازی چه پا قبر کی وا نیک اعمال دا انسان دا پارا یو خشته صورت شکل کی راشی او دا سر با مین و محبت دی او بد اعمال پا قبر کی با دا ماران و دا للمانان پا شکل کی دل راشی اللہ دا دا اعمال اللہ شکل وید نچه جسم شی و شکل و لور کی نبیه تلل خبران نمی کن حدیث کی راضی پیغمبر علیه صلی اللہ علیه صلی اللہ فرمائی چه کم سلی دا خپل زکاة دا خپل مال نا زکاة نور کئی دغه مال با دیو زهریلا مار پا شکل کی پا قبر کو دی تراش او دی با چی چی او ورطب اوی زستا هغا مالیم چه تا با زخزانه کولم او تا جمع کرد نکه یو بل حدیث کی راضی چه دا نیک اعمال با انسان دا پار سورلی شی او دی با پی سور وی او روان بای که پوش دی سرات بانده بیم والای او چه بد اعمال وی ندا بدده دا پاسا بوچ شی او کی بخودی شی یو بل حدیث کی پیغمبر علیه صلی اللہ علیه سلام فرمائی وی سور بقره او سور آل عمران دا با پا میدان حشر کی د دو اوریزو په شکل کې راشي او په خلکو باندې به سوري کوي په خپل ویونکي باندې به سوري وي د قیامت پورې سخته ګرمي بوي خو چې چا سوره بقره تلاوت کړي وي سوره آل عمران تلاوت کړي وي د قیامت پر ورځ به په دغې سوره بقره او سوره آل عمران سوري کړي وي او قرآن د دې احادیثو چې دا ما بیان کړل د دې تایید کوي سو سو زینو الله پاک قرآن مجید کې فرمایي بل ځای کې ووجدو ما عملو حاضرا چې کوم عمل دې کړی دی هغه خپل مخې ته حاضر وویني سا مخې ته به راشي د جسم په شکل بل ځای کې قرآن مجید کې الله فرمایي من یعمل مثقال ذره خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذره شرا یرا که لگ عمل دی کرده اغب هم ده تخکارشی که بد عمل دیم کرده او هم ده تخکارشی یاره هو او بیوینی ده نو جسم لی دلیشی کنه اعراس خونشی لی دل نو عزت من ده یو خبره خدا ثابت شوا چه ده زمون اعمال دیل با الله پاک ده قیامت پار از جسم ورکی او جسمی نو بیا تری لکی گی بیا تولسان او نم سبا خوالو پا دی بانده سشخ نده پکار دا یخنی و گرمی شکل شتا او نم سوا دا تلیلی کی گی دمرا یخنی دا او دمرا گرمی دا دا هوا تلیلی کی گی دونه پونده هوا واچه و دیر تیر که دونه هوا دا دا خوب نظر نرازی جسم پوی نیشتا لیکن تلیلی کی گی نمعتزله دا خبره کی چه اعراض نه تلیلی کی دا دی وجنا وزن دا اعمالو نیشتا نو علما دا اهل سنت دا جوابونه وکړل چه دی لبا الله پاک شکل ورکی جسم بورکی او جسم بیا تلیلی کی عزتمند بل اعتراض معتزله دا کوي چې وزن دا اعمالو نیشتا ولی نیشتا زکه نیشتا چې الله تعالی معلومی هر څه د الله په علم کی الله علیم و خبیر ذات دی نو بیا د تللو ته څه ضرورت د هر انسانانو د پیرا ټولو اعمال که نیک دي او که بد دي هغه الله ته معلوم دي نو بیا ولې چې دی مونږ دا وایو چې تل وزن دی کېږي وزن ته هېڅ ضرورت نشته د الله په علم کې هر څه دي چې دې سړي دومره عمل کړی دی او د دومره کړی د دومره نیک عمل کړی او د دومره بد عمل کړی نو دا غی جواب علماء اهل سنت دا کوي چې دا الله مقصد دا نه دی چې الله ته دې معلوم شي چې دې فلانی سړی څومره نیکې کړی دي او څومره ګناهونه کړی الله ته خو معلومه ده دا الله پاک مقصد دا دی چې کوم حقایق کم علم هغه د الله په علم کې دی هغه خلکو ته ښکاره شي. دغه سړي ته پته ولګي چې ما دومره نیکې کړي دي او دومره مې ګناهونه کړي دي چې ښکاره کړي شي، دنیا ته ښکاره کړي شي، میدان حشر خلکو ته ښکاره کړي شي چې دې سړي دومره نیک اعمال کړي دي او دومره بد اعمال. الله ته خو هر څه معلوم ده، الله ته خو پته ده چې ده څومره عمل کړی دی، نیکې څومره کړي دي او بدې. خلکو ته ښکاره کولو دپاره، ده ته ښکاره کولو دپاره چې دې انکار ونه کړي چې یاره دا عمل خو ما نه دی، چې ده ته ښکاره کړي شي انسان نه ایري په دنیا کې چې ما کومه ګناه کړې ده، کوم نیک عمل مې کړی دی چې دا ټول هر څه ورته ښکاره شي. دا د معتزلو چې کوم دلایل وو علما اهل سنت د هغې جوابونه کړي دي، دې ثابته کړې ده چې وزن د اعمالو حق دی. والوزن یومئذ الحق، وزن د قیامت په ورځ حق. عزتمندو ذهن ته دلته یو بله خبره راځي، د هغې وضاحت کول غواړم. نه قرآن او حدیث نه دا خبره ثابته ده چې نیکۍ به هم تلیل شي او ګناهونه به هم تلیل شي. د چا چې د نیکو تله درنه شوه هغه به نجات بیا مومي، او د چا چې د ګناهونو تله درنه شوه هغه به معذب کیږي. قرآن کې الله پاک فرمایي: ونزع الموازین القسط لیوم القیامه فلا تظلم نفس شیئا وان کان مثقال حبه من خردل اتینا بها وکفا بنا حاسبین. الله دې زری زری حساب سره کوم چا سره ظلم نکو. سوره قارعه کې الله پاک فرمایي: فاما من ثقلت موازینه فهو فی عیشه راضیه. مزی به کوي چې چا د نیکو تله درنه شو، و اما من خفت موازینه فامه هاویه. هغه هلاک چې چا د نیکو تله سپکه شو. او مونږ ګورو د پیغمبر علیه الصلاه والسلام احادیث. حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاه والسلام فرمایي چې د محشر په ورځ به په تله د میزان کې د ټولو نه وزني کلمه چې وي هغه لا اله الا الله محمد رسول الله. د چا د تله کې چې دا کلمه کېښودی شوه د هغه تله درنه. پیغمبر علیه الصلاه والسلام فرمایي وي د محشر په ورځ زما د یو متیانو نه یو سړی به را پاسولی شي، مخې ته به راوستی شي، یو کم سل دفترونه د ده د اعمالو هغه به راوړي شي، او یو یو دفتر به دومره غټ وي چې څومره نظر وځي، او دا ټول نامې اعمال دا به د ګناهونو نه ډک وي. دا دفتر دا به د ګناهو یو کم سل دفتر د گناهونو چې په نظر باندې یو یو دفتر راځي دومره غټ، دا به میدان حشر ته راوړي شي، او دته به دا ټول وښودلې شي چې دا ستا هغه گناهونه دي، دا ستا دفتر دي که نه دي دنه، او دوی به اعتراف وکړي چې او دا زما د گناهونو دي. فرشتو خو درسره څه ظلم نه دی کړی، څه زیاتي خو یې پکې نه دي لیکلې. دوی به اقرار وکړي چې نه یا رب العالمین، قسم پس زیات نه دی لیکلی شوی، چې څه لیکلی شوی دی هغه ټیک دی. ویدی به ویریږي چې اوس خو مې د نجات هیڅ ذریعه نشته، د خلاصې مې هیڅ لار نشته. وی الله پاک په ارشاد فرمایي چې نن به چا باندې ظلم نه کیږي. الله به ورته وفرمایي د دې یو کم سل دفترونو مقابله کې مونږ سره ستا د نیکو یوه پرچه هم شته چې پاغي کې اشهد الله اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله لیکل شوی. وی دا سړی به وایي چې یا رب العالمین د یو کم سل دفتر مقابله کې دا وړه پرچه به څه کار وکړي، دا به ما ته څه نجات راکړي. الله به فرشتو ته عرض وکړي یو طرف ته دا یو کم سل دفتر کې دی، او بل طرف ته دا یو پرچه کې دی، کی به خودی شي دا وړه پرچه د اشهد الله اله الا الله دا به درنه شي په هغه یو کم سلو دفترو باندې. نه حدیث کې پیغمبر علیه الصلاه والسلام بیان کړ، نو وی فرمایي چې د الله د نوم مقابله کې یو سیزن درون نشته، د الله نوم دا ډېر درون. ځکه حدیث کې راځي پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی چې نوح علیہ الصلوۃ والسلام کله وفات کیده نه هغه خپل زوی ته خپل بچی یې راجمع کړل او ورته وصیت کړی د لا اله الا الله چې لا اله الا الله ډېر وایه ځکه چې دا اووه آسمانونه او اووه ځمکې دا د تلي یو طرف کې کیښودی شي او کلمه د لا اله الا الله بل طرف ته کیښودی شي نو د کلمې والا طرف ته دروي اوس عزتمندو خبره دا ده چې مسلمان چې کلمې ویلي بس دا د تله خاص یې درنه ده نو بیا وزن ولې کوي څه ضرورت دی ورته بس دا خو ګټلې ده نو علماو د دې جواب دا لیکلی دی چې میدان حشر کې به وزن د اعمالو دوه ځلې کېږي یو ځل به د کفر او د ایمان وزن کېږي نو مسلمان هغه چې کلمه ویلي د لا اله الا الله محمد رسول الله ګواهي ورکوي نو چې د کفر او د ایمان وزن کېږي نو د ده تله به درنه شي کافر به یو طرف ته شي مسلمان هم به بل طرف بس کافرو سره بیا چې دی نو وزن مزن نشته وزن د اعمالو هغه به بیا مسلمانان سره کېږي په دویم ځل به بیا چې وزن کېږي هغه به د اعمالو کېږي اوس د څومره نیک اعمال کړي دي او څومره بد اعمال کړي دي نو وزن د اعمالو دا به دوه ځله کېږي نو قرآن مجید کې اوس کې سبق وایو الله پاک فرمایي والوزن یومئذ الحق وزن د اعمالو په دغه ورځ د قیامت باندې دا حق فمن ثقلت موازینه د چا چې درنه شوه تله د نیکو اعمالو فاولئک هم المفلحون پس دا کسان کامیاب ومن خفت موازینه او د چا چې سپکه شوه تله د نیکو فَأُولَئِكَ الَّذِينَ پس دې شکه دا هغه کسان پس دا هغه کسان دي خسیرو انفسهم چې په نقصان کې اچولې دي خساره کې اچولې دي خپل ځان دې ماکان په سبب دا چې ودی به آیات نه پایاتونه زمون باندې یزګیمون ظلم کوم الله وی زم آیات نه نه منه زم آیات نه سره بے انصافی کولا زم احکامات نه منه زم وحدانیت نه منه زم پیغمبر نه منه الله فرمای دی ځان سره نقصان کو ځان لې چې دین تکلیف ورک ما ته حزیات نه ما سره حزیات نه عزت مند بعضی اعمال پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مون ته خودلی چې پاغي باندې د نیکو تل درنې چې مونږ هغه اعمال کو اوس مونږ ته خدا پته اولګیلا دا حقیقت معلوم شو چې زمانګه اعمال دا به الله تعالی اوس داسې کوم اعمال دي چې هغه مونږ وکړو چې د قیامت په ورځ زمونږ د نیکو تله درنه شي پاغي چې عمل مختصر وي لږ وي ځکه ډېر عمل نشو کولی کمزوري تهجد ګران کار دی هغه مونږ چته کوي ډېر خلک بیا حج نشي کولی څوک جهاد نشي کولی څوک خیراتونه او صدقې نشي ورکولی څوک د انسانیت خدمت نشي کولی داسې ډېر کارونه دي چې غټ غټ هغه مونږ نشو کولی چې په هغې باندې زه خپله تله درنه کړم پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام بعضې داسې واړه واړه اعمال مونږ ته ښودلي دي چې هغه په تله د حساب کې هغه ډېر درانه وي ابو هریره رضی الله تعالی عنه فرمایي وي پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام فرمایي چې دوه کلمې داسې دي چې هغه په ژبه باندې ډېرې اسانې دي او په میزان د عمل کې هغه ډېرې درنې دي قیامت په ورځ کې ټول کېږي نو دا به ډېرې زیاتې درنې دي اگر چې په خوله باندې ډېرې اسانې دي او د الله په نیز باندې ډېرې محبوبې دي هغه کلمې الله ته ډېرې خوښ او هغه دا دوه کلمې دي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم سیدت من دا سوم را سانی دی هر که علا ورزی سبحان الله و بحمده سبحان الله العظیم سبحان الله و بحمده سبحان الله العظیم پدیبان تل دیر درنی دادی مقابله که هی سیز درون نیشت حالا که مخی لا اله الا الله محمد رسول الله دا کلمه دا دا با پنهنان می دفترونو بانده درنش نسون آسانی کلمی دی لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمای وی پا سبحان الله سرا نیمه تل درنش او پا الحمدلله سرا باقی تر درنش نچه سوک سبحان الله الحمدلله وی ده ده تل ادنی کو دا بدرنی اگر که ده گناهونه آغا ده زمک و ده اسمانونو برابر ولی یو بل حدیث که پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمای عزتمن ده آغا اعمال ز بیانوم چه ده دیر آسان دی او تل پی دیر درنی پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمای وی تل ده عمل بخو اخلاق بانده دیر درنی خاخلا هر چه سر خوانده خبره خوش اخلاقی سر ملاوی دل خلکو تا سلام کن نسون آسان کارونه پدی بانده دنی کو تل دیر درنی یوزل پیغمبر علیه صلات و سلامو فرمائی ویزه تاسو تا دو کارون داسی آسانو نخیم چه کولی دیر آسان دی او تل دا عمل پا دیر درنی صحابه کرامو فرمائی لیا رسول اللہ را تا اخائی پیغمبر علیه صلات و سلامو فرمائی ویو خا اخلاق او دویم خاموش پاتی که دل بغیر ضرورت نه خبر نکول نسو گره دا خاموشی دام یو دیر روی نیک عمل دل ساری خاموش پاتی فضل لگیا یارو دانا دا خاموشی زمون دا پارا نیکی دا پیغمبر علیه صلاة و سلام تی وزل حضرت جبریل علیه صلاة و سلام تشریف رو دا پیغمبر علیه سلام پا مجلس کی و صحابی ناس کو او جلاله حضرت جبرئیل علیہ الصلوۃ والسلام پیغمبر علیہ السلام تو فرمائے چې دا انسان په ټول اعمالو دا ټول اعمال وزن لکی خدای قیامت پر ورځ د خدای په نیز باندې چې څوک د خدای نه یریږي او کومه اوخه کوي دا به د ټول نه زیات د جهنم اور ملکوي ده جهنم اور قدو بانده زرم یو بل حدیث که رازی پیغمبر علیه صلات و سلام فرمائی و یو کس پا میدان حشر که حاضر کیش نیک اعمال و دفترون به امراش ده گناهون و مقابله که به نیکی دیری کمی تل ده نیکو به سپکی او گناهون و تل به درنوی وی ده اوری از یو توتا شانتی با پده پده نیکو آمالو کرا پروز او وی ده نیکه ده تل ده پاغی سر درنش او ده سلی تا بووی ده شی دستا اغا نیک آمال ده چه تا پا دنیا که خلکو تا ده دین احکامات و ده دین مسئله بیانه ولی و خوده لیده ستا ده اغا تعلیم اغا سلسله ده چه ده جاری وی یو کس پاغی بانی عملو که بیا بلو که بیا بلو که بیا بلو که اغی طول و اجر و ثواب اغستا پنی عمال پیولی کلی پاغی بانی اغستا تل ادرانه نخلکو تا مسئلی به دین خودل سساریز دکی اغبل چاہتا او خی پدی بانی با تل ادنی که درانی یو بل حدیث که پیغمبر علیه صلاة و سلام فرمائی وی ده نیکیت پا وی ده قیامت پا ورستی اللہ طول کئی وی رنبی چی با کم عمل پا کی خودیش چی ده پا خپل بچو بانده پا خپل اهل و عیال بانده کم خرچکلی کم سیتی لگولی او ده اغوی ضرورتونی پورا کلی وی ده قنیک عمل بای چی ده با ده قیامت پا ورست اللہ رنبی پا تل ده نیکی ده دکی کید یو بل حدیث که پیغمبر علیه صلات و سلام فرمائیلی وی ده قیامت پا ورز با ده علماء سیاهی چې په هغې باندې علمي دین او د الله احکامات یې پلي کړي، د دین احکامات یې پلي کړي، کوم لیکلي کړي، او بل طرف ته د شهیدانو وینه وي دا به اوتللی شي، وي د علماو هغه سیاهي به د شهیدانو د وینې نه درنه شي. عزتمندو، دا پیغمبر علیه الصلات والسلام واړه واړه اعمال مونږ ته ښودلي، خو په میدان حشر کې په تله د اعمالو کې دا ډېر درانې وي. الله دې مونږ ټولو له توفیق راکړي چې مونږ دغه کارونه او دغه اعمال وکړو. ومن خفت موازینه، الله فرمای د چا چې سپکه شوه تله د اعمال د ده، فاولئک الذین، پس دا هغه کسان دي، خسیرو انفسهم، چې په نقصان کې اچولي دي خپل ځانونه، بما کانو بآیاتنا یظلمون، په سبب د هغې چې ودوی په آیاتونو زموږ باندې زیاتی کوونکې ظلم کوونکي. الله پاک فرمای، ګوره تاسو سره ما په دنیا کې احسانات کړي، تاسو ما پیدا کړی، تاسو له ما په دې ځمکه کې سکونت درکړی دی، تاسو له چې دی نو ما په دې دنیا کې د ژوند تیرولو لپاره اسباب پیدا کړي. الله فرمای، تاسو زما د دغې نعمتونو شکریا ادا کړئ. ولقد مکناکم، په تایی سره ځای مې درکړی دی تاسو ته فی الارض، په ځمکه کې هر سړي ته الله کور ورکړی دی، سکونت ځای ورکړی دی. وجعلنا لکم فیها معایش، او ګرځولی دی مونږ لکم ستاسو دپاره فیها، په دې ځمکه کې معایش، اسباب د ژوند تیرول، چاته زمینداری ورکړی ده، چاته کسب ورکړی دی، چاته علم ورکړی دی، چاته نوکری ورکړی ده، چاته دکانداری ورکړی ده، چاته یو کار، چاته بل کار، الله هر چاته ورکړی ده اسباب د رزق د ګټلو دا ورته ښودلي او دی ورته ورکړي. الله وی دا زه ورکوم، مونږ خلک کوشش کوو رشوت ورکوو په یو ناجایزه طریقه باندې، مونږ ځان له روزګار پیدا کوو، نوکرۍ ګورو یا نور ناجایزه طریقې. زموږ لومړی خبره دی چې ته بچین تعلیم وکړي، یاره څومره پیسې چې رانه غواړي خدا زوی راله نوکر کړو، هلکه د دې بندوبست خدای پاک کړی دی که نه؟ الله وایي زه بس اسباب د معیشت تاسو درکوم، ته ولې رشوت ورکې؟ داسې مواری خو الله غوښتی ده چې دله به زه روزګار ورکوم. الله دلته فرمایي وجعلنا لکم فیها معایش، په دې ځمکه کې ما ستاسو دپاره اسباب ده ژوند تیرولو، هغه به زه ما درکړي. نو بیا ولې رشوت ورکې؟ بیا ولې په ناجایزه طریقه د بل چا حق وې؟ خپل محنت، خپل کوشش وکه، منډه ترړه چې څه وي هغه وکړه، د لاسو خپو محنت وکړه، باقي روزګار به تاله الله درکوي. ته چې خدای پاک پیدا کړي، تاله به خدای پاک روزګار درکوي. الله پاک فرمای، قلیلا ما تشکرون، لږ شکر تاسو بس. الله فرمای، زما نعمتونه ډېر دي، زما احسانات ډېر زیات دي، او تاسو شکر کم وباسئ، نو شکر د الله په نعمتونو باندې وباسئ. الله وی دغه نعمتونه بدل از نورم زیاد کن، ولئن شکرتم لأزیدنکم، که تاسو دغه نعمتونه شکر وویسته زه به در نورم زیاد کن. دوباره به سبق ورایده، والوزن یومئذ الحق، وزن د اعمال پر وزن د قیامت حق دی. فمن ثقلت، پس د چا کې درنه شوه موازینه تله د نیکو د ده، فأولئک، پس دا کسان هم المفلحون، دا کامیاب دی. ومن خفت موازینه، او دا چا چې سپک شوه تله د نیکو، فأولئک الذین، پس دا هغه کسان دی، خسرو انفسهم، چې په نقصان کې اچولي دي خپل ځانونه، خساره کې اچولي دي خپل ځانونه. بما کانو بآیاتنا یظلمون، په سبب داغې چې ودوی په آیاتونو زموږ باندې ظلم کوونکي. ولقد مکناکم، او په تای سره ځایم درکړی دی تاسو ته، فی الارض، په ځمکه کې. وجعلنا لکم، او ګرځولی دي مونږ ستاسو دپاره، فیها، په دې ځمکه کې، معایش، اسباب د ژوند تیرولو. قلیلا ما تشکرون، ډیر لږ تاسو شکر وباسئ. صدق الله العظیم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد.